Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Iga Świątek wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open. Wakacyjna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei zaczyna obowiązywać od dzisiaj. Belgowie są proszeni o zgłaszanie swoich wyjazdów wakacyjnych za granicę. Iga Świątek znowu królową Paryża. Polka wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open. Broniąca tytuł liderka światowego rankingu pokonała w finale singla Czeszkę Karolinę Muchową. Były znakomity deblista Marcin Matkowski mówi z dużym uznaniem o Idze Świątek, która mimo dołka w trakcie meczu odwróciła losy spotkania. Wszystko do półtora seta wydawało się, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie. Jak Iga poprzednie wszystkie finały wygrywała dość gładko, tutaj przewaga też była bardzo duża, 6-2, przynajmniej 3-0. Ale jednak Muchowa się odbudowała, postawiła trudniejsze warunki i to, że Iga potrafiła w trzecim secie już przegrywając 0-2 odwrócić los spotkania i w końcówce po bardzo ciężkim meczu wygrać 6-4, no to tylko dla niej wielkie gratulacje. To czwarty triumf Igi Świątek w imprezie wielkoszlemowej. Inna sportowa informacja dnia to piłkarski finał Ligi Mistrzów. Piłkarze Manchesteru City po raz pierwszy w historii wygrali finał. W finale w Stambule pokonali mediolański Inter 1-0. Sędzią był Polak Szymon Marciniak, o szczegółach Robert Skrzyński. W pierwszej połowie wielkiego finału widać było, że ranga tego spotkania paraliżuje poczynania tak Manchesteru City, jak i Interu Mediolan. Stąd też okazji do strzelenia bramek nie było za dużo. Najlepsza w 27 minucie. Kevin De Bruyne zagrał w pole karne do Erlinga Haalanda. Ten strzelał lewą nogą, ale to uderzenie obronił bramkarz Interu Andre Onana. De Bruyne 8 minut później musiał opuścić boisko z powodu urazu mięśnia dwugłowego i drużyna Manchesteru została pozbawiona jednego ze swoich liderów. Druga połowa, tu pierwsi zaatakowali zawodnicy Interu. W 59 minucie błąd Manuela Akanjiego, Lautaro Martinez był sam na sam, ale świetnie ten strzał obronił Ederson. Decydująca dla losów meczu była 68 minuta. Po korękowej akcji Bernardo Silva wycofał piłkę w pole karne, nadbiegał tam Rodri, uderzył z 13 metrów i nie dał szansy bramkarzowi Interu. Manchester prowadził 1-0, ale dwie minuty później Federico Di Marco w zamieszaniu podbramkowym głową trafił w poprzeczkę, a dobitkę zablokował jego kolega z drużyny Romelu Lukaku. Manchester też miał okazję w 78 minucie. Foden był sam na sam, jego strzał obronił jednak Onana. I wreszcie ostatnia szansa dla Interu. 89 minuta. Romelu Lukaku strzelał głową z 5 metrów, ale jego strzał obronił nogą w sobie tylko znany sposób Edersona. Zatem Manchester City pokonał Inter Mediolan 1-0. Manchester City po raz pierwszy triumfował w wielkim finale Ligi Mistrzów. W zakończonym właśnie sezonie Manchester zdobył również mistrzostwo i Puchar Anglii. Dzisiaj wchodzi w życie wakacyjna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Jak mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, zmiana spowodowana jest przede wszystkim trwającymi w wielu miejscach pracami modernizacyjnymi. Polskie Linie Kolejowe zakończyły budowę nowej łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Krakowem a Bielskiem Białą skróci się o ponad 10 minut. Wygodniej wsiądziemy także z nowych, wygodnych i dostosowanych do potrzeb wszystkich podróżnych peronów w Goczałkowicach Zdroju. Prace realizowane są m.in. na liniach Chorzów-Batory, Bytom, Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry-Zawiercie oraz na węźle Czechowickim. Rzecznik samorządowego przewoźnika Maciej Zaręba powiedział, że przez prace modernizacyjne zmiany w rozkładzie nie ominą pociągów kolei śląskich. Przywrócimy obsługę odcinka Chałupki Bochumin. Prowadzone remonty wymuszą zawieszenie postojów na przystankach Rybnik Paruszowiec oraz Bielsko-Biała Północ. Jednak zapewniamy możliwość honorowania biletów w liniach autobusowych umożliwiających dojazd do okolic przystanku. Dodatkowo pociąg Ornak umożliwi nam dotarcie do Zakopanego, ale w drodze powrotnej wyjazd z Zakopanego będzie możliwy pociągiem Polregio, który dowiezie pasażerów do Poronina na oczekującego Ornaka w kierunku Katowic. Rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do 2 września. Belgowie są proszeni o zgłaszanie swoich wyjazdów wakacyjnych za granicę. Apel wystosowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które opublikowało poradnik z zaleceniami. Beata Płomecka. Belgijski MSZ uruchomił specjalną stronę internetową, na której wyjeżdżający mogą się zarejestrować. Ta rejestracja nie jest obowiązkowa, ale bardzo rekomendowana. Ministerstwo tłumaczy, że chodzi o to, by w sytuacjach nadzwyczajnych łatwiej można było zlokalizować obywateli i organizować pomoc. Zgłaszanie zagranicznych wyjazdów jest nie tylko rekomendowane w przypadku dalekich podróży do Afryki czy Ameryki Łacińskiej, ale także podróży na krótkie dystanse po Europie. MSZ zapewnia, że strona jest bezpieczna i że dane będą kasowane po 2 tygodniach od powrotu do Belgii z zagranicznego wyjazdu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Poza tym pogodnie. Na termometrach od 20 stopni na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i nad morzem do 26 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Miło mi gościć się w dźwiękowej przestrzeni fanów muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dzisiejszy początek spotkania ucieszy pewnie starszaków. To jest tych z Państwa, którzy rozpoczęli przygodę z muzyką elektroniczną jeszcze w XX wieku. Thank you. could do. Porn dog sniffing the wind for something new. Porn dog sniffing the wind for something violent for me and you. My big plan, a total big disorientator. Will you be my big plan, thing? My ninja power, my number cruncher. Yes, yes, yes. You. Skyscraper i Underworld na początku naszego spotkania z odległej płyty tego kultowego zespołu, opublikowanej w 1994 roku. Dub No Bass With My Headman to tytuł albumu, traktowanego przez niektórych jako pierwsza płyta zespołu, bo rzeczywiście właśnie tym wydawnictwem grupa weszła do świata elektroniki, ale jednak w jej dyskografii są dwa inne albumy, które nie przebiły się do szerszego grona i stylistycznie mocno różniły się od późniejszych produkcji. A to nowe brzmienie i nowy pomysł zespół zawdzięczał Darrenowi Emersonowi. Ów Gentleman bez wątpienia miał olbrzymi wpływ na to, jak później brzmiał i jak brzmi po dziś dzień Underworld. Zresztą na zakończenie dzisiejszej trójkowej audycji przywołam fragment najmłodszej płyty zespołu opublikowanej ćwierć wieku po premierze Dub No Bass With My Headman. I tak się to jakoś poukładało, że muzyka XXI wieku wypełni to wydanie potrójnego pasma, również za sprawą mojego DJ-skiego miksu, którego emisję rozpoczniemy już niebawem. 3AM. W Trójce jeden z 7 utworów stanowiących płytę EP1 duetu Sarapata. Sporo zamieszania zrobiło się wokół tego wydawnictwa i myślę, że bardzo dobrze, bo jakościowo jest to bardzo dobra płyta i w zasadzie jest to poniekąd uzasadnione, ponieważ pochodzący z Krakowa Michał i Mateusz Sarapatowie działają od kilku ładnych lat. Najpierw pod nazwą Salk, towarzyszyli też zespołowi Lor, ale także Paulinie Przybysz. Zatem doświadczenie jest i zdaje się, że nasiąknęli smakiem niekoniecznie tylko i wyłącznie związanym ze sceną klubową, co słychać na ich pełnometrażowym debiucie, ponieważ cała płyta ma wiele niekoniecznie syntetycznych elementów, z czego bardzo, ale to bardzo się cieszę. Na albumie w każdym razie są również zaproszeni goście, w tym Marcela Rybska, której głos pojawia się w nagraniach, ale słychać także gitarę Jakuba Żyteckiego. I oczywiście słuchając całej płyty, wszystkich utworów, można mieć skojarzenia z kilkoma różnymi szyldami z zachodu, co absolutnie nie ma wpływu na moją ocenę tego wydawnictwa. Z płyty EP1 proponuję zatem jeszcze jedno nagranie. To będzie utwór zatytułowany Scena 5. Scena 5 i Sara Pata w programie trzecim z mocnym skojarzeniem kierującym gdzieś w stronę drugiej części Matrixa. W związku z tym sięgam po kompozycję Fluke, która ilustrowała w drugiej części taniec zagrzewający do wojny. Przed Państwem Zion. Trójka. Program trzeci. A przed nami bardzo techniczny mixtape, mój set DJ-ski, z muzyką taktowaną na 4/4. W trakcie mojej muzycznej opowieści pojawi się na przykład Andy Bell, Rob Mooney czy John Gard. Usłyszymy również remix King Rocka, a całość rozpoczną reinterpretację, czyli de facto remiksy Olivera Huntemana. To będzie mroczna opowieść, skąpana z jednej strony w klimacie electro-house'u, momentami też z przyprawami klaszu, no a z drugiej strony usłyszą Państwo mroczny tech-house, momentami też z elementami techno. To oczywiście jednak nie wszystko. Szczegóły już za moment. Życzę Państwu inspirujących wrażeń akustycznych. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka.